Obalar, obalar, engin obalar, obalar. Obada yayılır tülü mayalar, mayalar, mayalar. Dağdan gel yârim dağdan, gel geç bizim o yoldan. Sen aşıksın ben yangın, anen bilmiyor haldan. Bahçalarda gök biber, şimdiki kızlar pek kibar. Kibar olsa ne çıkar, güzellere itibar. Kuşlar gibi biz havada uçalım, uçalım. Kuşlar gibi biz havada uçalım, uçalım. Ver elini yar dağlara, kaçalım, kaçalım, kaçalım. Dağdan gel yârim dağdan, gel geç bizim o yoldan. Sen aşıksın ben yangın, anen bilmiyor haldan. Bahçalarda gök biber, şimdiki kızlar pek kibar. Kibar olsa ne çıkar, güzellere itibar. Duygun olur yaylamızın başı, yardaşı. Budur etten çekilmiş kalem kaşı, yardaşı, yardaşı. Dağdan gel yârim dağdan, gel geç bizim o yoldan. Sen aşıksın ben yangın, anen bilmiyor haldan. Bahçalarda gök biber, şimdiki kızlar pek kibar. Kibar olsa ne çıkar, güzellere itibar.